أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فجعلناه هباء منثورا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت تخویب ذکر فرما رہے ہیں مشرکین کو کہ جنہوں نے اعمال تو کیے تھے مگر عقیدہ ان کا غلط تھا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان کو جو ہے ان اعمال کو ہوا میں اڑتا ہوا غبار جیسا بنا دیں گے، ہم اس کو جس طرح ہوا میں جو ہے وہ غبار اڑ جاتی ہے، وہ کسی کام کا جو ہے وہ نہیں رہتا، تو اسی طرح غلط عقیدے سے ان لوگوں نے جو عمل کیا تھا وہ بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور اسی طرح غبار کی طرح جو ہے وہ بے فائدے منتشر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقدمنا، اور ارادہ کریں گے ہم ہلاما اس کی طرف، عملو کہ ان لوگوں نے عمل کیا تھا، من عمل کسی عمل سے، فجعلناہ ہباء منثورا، پس کر دیں گے ہم ان عمل کو ان اعمال کو ہباء منثورا، غبار اڑتا ہوا ہوا میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، وَقَدِمْنَا ارادہ کر لیں گے ہم، آگے بڑھیں گے ہم، متوجہ ہوں گے ہم إِلَى مَا عَمِلُوا اس کی طرف کہ ان لوگوں نے عمل کیا تھا، من عمل ان کسی بھی عمل سے، فجان لا ہوں تو پس کر دیں گے ہم اس عمل کو ہبا ام منصورا، غبار منصورا منتشر، غبار بکھرا ہوا، غبار ہوا میں اڑا ہوا. جس طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ ابراہیم کے اندر مثال اللہ نے ذکر کی تھی کہ مشرکین کا جو عمل ہے تو ان کی اللہ رب العزت نے مثال ذکر کی تھی. آیت نمبر 18 میں مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. اللہ رب العزت نے مثال ذکر کر دی تھی کافروں کے اعمال کی کہ اللہ رب العزت فرماتے راگ جیسی ہے کہ جس پہ خشک دن کے جو ہے دوران تیز جو ہے ہوا اس پہ چلے تو اس راک میں سے جو ہے کچھ حصہ بھی جو ہے وہ زمین پہ نہیں رہے گا. وہ سارے کا سارا جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں مشرک نے عمل کیا، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، تو اس کے ہاتھ جو ہے اپنے عمل سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچے گا اس کو، کیونکہ ان کا عقیدہ جو تھا وہ غلط تھا۔ اور اعمال کی قبولیت تبھی جا کے اللہ کے دربار میں جو ہے، اعمال جو ہے وہ تبھی جا کے اللہ کے دربار میں شرف قبولیت سے نوازے جاتے ہیں جب وہ صحیح عقیدے سے جو ہے وہ انجام پائے۔ اور اگر عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے تو عمل جو ہے آپ نے اچھا کیا یا برا کیا، اچھا جو ہے وہ بہترین عمل آپ نے کیا، اس کا کوئی فائدہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جب تک آپ کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک نہ تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو کر دیں گے ہم اس کو غبار منصورہ، ہوا میں اڑتا ہوا۔ اصحاب الجنتی بشارت ہے، اصحاب الجنتی اہل جنت، جنتی یومئذ اس دن، خیرن بہتر ہوں گے، مستقرن ٹھکانے کے اعتبار سے، واحسن مقیلا اور بڑے اچھے ہوں گے مقیلا آرام گاہ کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اصحاب الجنتی، جنتی جنت والے اہل جنت، یومئذ اسی دن، خیرن بہتر ہوں گے مستقرن ٹکانے کے اعتبار سے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اور بہت اچھے ہوں گے مقیلا آرام گاہ کے اعتبار سے۔ ان کا ٹکانہ بھی جو ہے وہ اچھا ہوگا، کبھی کبھار جو ہے وہ ٹکانہ رہنے، ٹکانہ جو ہے رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، کبھی کبھار جو ہے وہ رہنے کی جگہ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے مگر اس میں جو ہے وہ آرام نہیں ملتا، شور شرابہ ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ چیخنا اور چلانا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، بہترین ہوگا آرام کے اعتبار سے، یعنی آرام گاہ ہوگی۔ مقیلا کا لفظ جو ہے یہ قلولہ سے نکلا ہے، اور قلولہ کہتے ہیں دوپہر کے کانے کے بعد جو آرام کیا جاتا ہے، اس کو عربی کے اندر قلولہ کہتے ہیں، اور قلولہ جو ہے نبی علیہ السلام کی عادت مبارک تھی، اور اسی سے جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ اٹھنے میں جو ہے یہ قلولہ مدد دیتا ہے۔ ایک آدمی دوپہر کو جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ آرام کر لے تو یہ جو ہے رات کو اٹھنے میں جو ہے اس کا ممد اور معاون بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اصحاب الجنت خیر یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین عالم جو ہے وہ گزرے ہیں، شارح بخاری بھی ہے، فتح الباری جو ہے ان کی شرح کا نام ہے، جو بخاری کی اس نے شرح لکھی ہے، اور اسی طرح جو ہے بہت بلند پائے کے جو ہے وہ نقاد بھی ہے، یعنی صاحب جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ کی اس فن میں جو ہے وہ کافی کتابیں ہیں، ایک کتاب آپ نے لکھی تہذیب و تہذیب، تہذیب و تہذیب کے اندر جو ہے تہذیب و تہذیب کے اندر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے اور تفسیر میں جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، خدا دے سکار راپے خیزم پر درس کی سکار راپے شنو بزو با سے بیان آستے وہی نادیدہ کو کرے چلے نادیدہ کو میں خواغستن و بیابے پلنگرے کی لشلہ زمانگا مگا کار دیں اصحاب الجنتی اس ٹو لگا یو طرف تک گوری سچ چلو شو زنانا بوئی چی سچ چلو شو اے خلا پٹینشن کی بھائی کہ دیشی نیم درس کی خواغیدہ پٹینشن کی جیرہ سچ چلو شو دلتا سکار نام آو شو اصحاب الجنتی یوم ایزن اہل جنت جو ہے وہ یوم ایزن اسی دن خیرن بہتر ہوں گے مستقرن آرام کے اعتبار سے، ٹھکانے کے اعتبار سے، وہ احسن مقیلا اور بہت اچھے ہوں گے آرام گاہ کے اعتبار سے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب کا نام ہے تہذیب و تہذیب، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں وہ لکھتے ہیں، ان کا ایک قول ذکر فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مماتا احدکم فی اول النہار لا یقیلن الا فی قبرہ، جو آپ میں سے جو ہے وہ صبح کے وقت جو ہے وہ کوئی مر گیا، اس کو موت آئی، تو قلولے کا وقت یعنی دوپہر کا وقت جو ہے وہ نہیں گزارے گا مگر اپنی قبر میں گزارے گا۔ مماتا احدکم فی آخر النہار، اور جو آپ میں سے مر گیا یعنی دن کے اختتام میں یعنی عصر کے وقت جو ہے وہ یعنی مر گیا، لا یبیتن الا فی قبرہ، وہ رات نہیں گزارے گا مگر اپنی قبر میں گزارے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح مرا، دوپہر جو ہے وہ قبر میں گزارے گا۔ اسی طرح جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ عصر میں مرا، مغرب کے ٹائم پہ مرا، وہ رات کو جو ہے وہ اپنی قبر میں گزارے گا، ان کو آپ روکیں گے نہیں۔ بخاری کے اندر نبی علیہ السلام کی دو احادیث جو ہے وہ منقول ہے۔ ایک حدیث جو ہے وہ بخاری کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں، اسرعوا بالجنازہ، کہ جلد از جلد جو ہے وہ جنازہ پڑھو میت پہ۔ اور دوسری بات جو ہے، دوسری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں، اسرعوا بالدفن، جنازہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ فوراً جو ہے آپ ان کو جو ہے ان کی تدفین جو ہے آپ کیجئے۔ اتنا ٹائم جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ مر گیا تو ٹائم آپ نے جنازے کے لیے اتنا دینا ہے کہ اس کے اندر جو ہے اس کی قبر جو ہے وہ تیار ہو جائے، قبر جو ہے اس کی تیار ہو جائے، اس کے کفن کا بندوبست ہو جائے، ان کا نہانا جو ہے وہ ممکن ہو جائے، تو اتنا ہی ٹائم جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ دیجئے، یعنی کہ 24 گھنٹے، اور اسی طرح جو ہے وہ 30 گھنٹے جو ہے وہ میت کو جو ہے وہ ٹھہرایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے کہ فلاں شام سے جو ہے ان کا فلاں بھائی آ رہا ہے، دبئی سے جو ہے ان کا فلاں جو ہے وہ رشتہ دار آ رہا ہے، سعودی عرب سے جو ہے ان کا جو ہے وہ چچا آ رہا ہے، کراچی سے جو ہے وہ ماموں آ رہے ہیں، اسی طرح فلاں جگہ سے فلاں صاحب جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو میت پہ فوراً پڑھو، اور جنازہ جب آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد اسرعوا بالدفن، فوراً ان کی تدفین کیجئے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت ایک آدمی کو جو ہے وہ موت آئی تو دوپہر کا وقت جو ہے اپنی قبر میں گزار دے، اور اسی طرح جو ہے وہ عصر اور مغرب کے ٹائم پہ کوئی مر گیا تو رات کو جو ہے اپنی قبر کے اندر جو ہے وہ گزارے گا۔ یعنی کہ تم انتظار کرو کہ فلاں جگہ سے، اور بدعتی لوگ تو اسی وجہ سے جو ہے ان کو روکے رکھتے ہیں کہ جتنا جو ہے وہ جنازہ بڑا ہوگا تو اسقاط بھی جو ہے اتنا زیادہ ہوگا۔ کیا ملے گا؟ اسقاط بھی جو ہے وہ زیادہ ملے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ جنازے کو جو ہے اس میں تاخیر کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جنازے میں شرکت کرے، کہ علاقے والوں پہ ہمارا ایک ہولڈ جو ہے وہ بن جائے، ہماری جو ہے ایک جو ہے پوزیشن جو ہے ہماری بن جائے کہ فلاں کا باپ جو ہے وہ مر چکا تھا اور اتنے زیادہ لوگ تھے کہ اتنا بڑا جنازہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَآحْسَنُ مَقِيلًا، جنتی جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ بڑے بہترین ہوں گے، مقیلہ آرام گاہ کے اعتبار سے۔ تو مقیلہ قلولے سے ہے، تو قلولہ سے میں نے آپ کے سامنے جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مسئلہ جو ہے وہ پڑھا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اس بات قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور یاد کیجئے اس دن کو، تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، کہ پھٹ جائے گا آسمان، بِالْغَمَامِ، بادل جیسا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اتر جائیں گے فرشتے تنزیلہ اترنے سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس طرح آسمان آپ کے سامنے جو ہے ابھی ایک شکل میں موجود ہے، بادل آسمان میں ہوتے ہیں، جب ان پہ تیز ہوا آ جاتی ہے تو بادل جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں، ایک بادل کا ٹکڑا اس طرف گیا، دوسرا جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا، اور آسمان جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت آسمان کو اس طرح جو ہے وہ کیا کر دے گا, ختم کر دے گا. اور جب آسمان ختم ہو جائے گا تو آسمان میں جو فرشتے ہیں وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا, وہ فرشتے جو ہے وہ نیچے زمین پہ آ جائیں گے. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, اختیارات اسی دن, الْحَقُّ برحق ہوں گے, للرحمن مہربان بادشاہ کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الملک, الملک اختیارات, یوم اذن اسی دن, الحق برحق ہوں گے, للرحمن مہربان بادشاہ کے لیے. قیامت کے دن اختیار جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایک اللہ کا ہوگا, مالک یوم الدین, مالک ہیں روز جزا اور سزا کا. اسی طرح اعلان ہوگا قیامت کے دن لمن الملک اليوم, آج کے دن جو ہے وہ صاحب اقتدار کون ہے, آج کے دن صاحب اختیار جو ہے وہ کون. تو اسی طرح جو ہے وہ اعلان ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الملک یومئذ, اختیار جو ہے اللہ کا ہوگا, کسی کو جنت میں داخل کرنے کا, کسی کو جہنم میں جو ہے وہ داخل کرنے کا, یہ سب کے سب جو ہے وہ اختیار اللہ کے پاس ہوگا, کسی اور کے پاس جو ہے یہ اختیار نہ ہوگا. چڑھانے والا بھی اللہ ہوگا اور اسی طرح جو ہے وہ پکڑنے والا بھی جو ہے وہ اللہ ہوگا. یہ نہیں کہ جو پکڑے خدا تو چڑھائے محمد, نہیں نہیں نہیں نہیں, یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ جو پکڑے خدا تو چڑھائے محمد, یہ عقیدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے الملک یومئذ الحق للرحمن, اختیارات اسی دن کے حقیقی اختیارات, سچے اختیارات جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوں گے. وکان یومن علی الکافرین عسیرا, اور ہوگی وہ دن علی الکافرین منکرین پر, عسیرا بڑی سخت, کافروں پہ جو ہے وہ دن جو ہے بڑا سخت ہوگا. ویوم یعض الظالم علی یدیہ لیتنی, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت قیامت کے دن مشرک انسان اور اسی طرح منکر انسان کی حالت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعُوزُ الظَّالِمُ, اور یاد کیجئے اس دن کو, يَعُوزُ الظَّالِمُ, کہ چھپائے گا ظالم اپنے ہاتھ کو, اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا, چبائے گا ظالم جو ہے اپنے ہاتھ کو. یقول, کہے گا, یا لیتنی, ہائے ہائے ارمان, اتخذت مع الرسول سبیلا, کہ پکڑتا میں مع الرسول پیغمبر علیہ الصلات والسلام کے, اختیار کر لیتا میں پیغمبر علیہ الصلات والسلام کے ساتھ سبیلا, راستہ چلنے کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوما, وہ یوم, یاد کیجئے اس دن کو, یعض الظالم, کہ کاٹے گا ظالم, علی یدیہ, اپنے ہاتھوں کو, یقول, کہے گا, یا لیتنی, ہائے ہائے ارمان, جس نے دنیا کے اندر پیغمبر علیہ الصلات والسلام کی سنت کی خلاف ورزی کی تھی, نبی علیہ الصلات والسلام کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو تسلیم کیا تھا. نبی علیہ الصلات والسلام کا راستہ جو تھا وہ قرآن کا راستہ تھا, اس راستے کے بجائے جو ہے کسی اور راستے کو اس نے جو ہے اپنا راستہ بنا لیا تھا. نبی علیہ الصلات والسلام کو جو ہے اس کی سنت کے بجائے کسی اور کے رسم و رواج کو اس آدمی نے جو ہے وہ اپنا لیا تھا. تو یہ جو ہے افسوس اور ارمان کرے گا, یا لیتنی, ہائے ہائے ارمان, ہائے افسوس, اتخذت مع الرسول سبیلا, کہ میں اختیار کرتا پیغمبر علیہ الصلات والسلام کے ساتھ سبیلا, راستہ چلنے کا, کاش کہ میں پیغمبر علیہ السلام کے راستے پہ چلتا, کاش کہ میں اپنی شادی اور غمی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ کرتا. یا ویلتا, ہائے ہائے ارمان, لیتنی, افسوس, لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ میں نہ پکڑتا فلانا خلیلا, فلاں کو اپنا دوست, نہ بناتا میں فلاں کو اپنا دوست. या वैलता हाय हाय अरमान, हाय हाय लेतनी अरमान, लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, के न पकड़ता में न बनाता में फुलानन खलीला फुलां को अपना दोस्त। उसने मुझे गुमराह कर दिया, फलाँ ने जो है मुझे गुमराह कर दिया, फलाँ ने जो है वो कुरान से मुझे दूर कर दिया, फलाँ ने कहा जिंदगी इंजॉय करनी चाहती करनी चाहिए, शादी इंसान एक मर्तबा करता है, बार बार क्या शादी की जाती है? तो लिहाजा जो है वो खूज में मौज मेला मस्ती करो, बाद में जो है वो किसने शादी करनी है, बस एक शादी है, खूज जो है वो क्या करो, इसमें जो है वो मौज मस्ती करो। तो मैंने जो है वो फलाँ की बात को माना था, फलाँ ने कहा फलाँ खफा, चचा खफा हो रहे थे, मामू जो है वो खफा हो रहे थे, इसी तरह अम्मी जो है वो खफा हो रही थी, इसी तरह जो है वो क्या भाई जो है वो खफा हो रहे थे, इसी तरह जो है वो बाप खफा हो रहे थे। तो जिसकी मान कर पैगंबर की जो है मुखालिफत कर बैठे, जिसकी मान कर जो है वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर बैठे, तो क़्यामत के दिन उनकी दोस्ती और मानने पर जो है अफसोस का इजहार करोगे, और शिद्दत गम की वजह से जो है अपने हाथों पे जो है वो चक लगाओगे, काटोगे उसको कि काश कि मैं इस काम को जो है वो न करता, काश कि मैं जो है इस काम को जो है वो न करता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते क्या कहेगा, लकद अज़ल्लनी, यकीनन गुमराह कर गया मुझे, गुमराह कर दिया था मुझे, अन जिक्री नसीहत की किताब से, बाद इस जा अनी, उसके बाद जब आई थी मेरे पास, मुझे जो है वो कुरान से दूर किया था, मुझे जो है वो कुरान से जो है वो क्या कर दिया था, दिल बर्दाश्ता किया था, जिनके साथ जो है वो न बैठो, ये तो क्या है तुम्हारे अकायद को खराब कर देंगे। इसी तरह जो है ये क्या, ये मौलवियों को नहीं मानता, ये जो है वो पीरों को नहीं मानता, ये जो है क्या सियासत और जमहूरियत के ये मुखालिफ है, इसी तरह जो है वो क्या ये रसूमात और रिवाज को नहीं मानता, ये ज़िंदगी को जो है वो इंजॉय करने से जो है वो रोक रहा है, यह हमें जो है वो 1400 साल की जो है वो बैकवर्ड दौर में जो है वो ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते लकद अज़ल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जाअनी, कुरान आया था और इसने जो मुझे क्या कर दिया, कुरान से मुझे जो है वो बहका दिया, कुरान से मुझे जो है वो क्या करे भटका दिया। वकान शैतान लिल इंसान खजूला, और है शैतान इंसान का खजूला शर्माने वाला, और है शैतान इंसान का जो है वो क्या खजूला शर्माने वाला। ये सारा काम जो है वो किसका है, शैतान का किया जा रहा है। वो कभी नहीं चाहता कि तुम कुरान के सामने बैठो, वो कभी नहीं चाहता कि कुरान के सामने बैठकर जो है तुम अकीदे और अमल की इस्लाह कर जाओ। तो इसी तरह जो है मुख्तलिफ रूप धार कर जो है आपके सामने आएगा, कभी जो है पीर का रूप धार के आएगा, कभी जो है वो मौलवी का रूप धार कर जो है वो आएगा, कभी जो है वो अच्छे आदमी की शक्ल में आपके सामने आएगा, कभी जो है वो क्या कभी जो है आपके दोस्त की शक्ल में आपके पास आएगा, कभी बीवी की शक्ल में भी आएगा, और कभी जो है आपके बेटे की शक्ल में जो है वो आएगा, क्योंकि मिनल जिन्नत व नास, इंसानों और जिन्नात दोनों में से, और जिन्नात में से है वो तो सिर्फ वसवसा डालेगा, मगर जो इंसानों में से है वो आएगा और मुख्तलिफ तरीकों से जो है आपको कहेगा कि उस्ताद जी ने ये क्या बात कर दी, और इसकी क्या जरूरत थी, और इसका जो है वो क्या फायदा था। तो जब तुमने एतराज कर दिया तो याद रखिए तुम कुरान को कभी नहीं सीख पाओगे। जब तुमने अपने अकल और समझ और दानिशमंदी को जो है बयान करने वाले से जो है वो बढ़ कर जाना, तो याद रखो कि तुम कुरान से जो है वो कट जाओगे, और अगर कट नहीं जाओगे तो कुरान को नहीं सीख पाओगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वकान शैतान लिल इंसान खजूला, और है शैतान इंसान का जो है वो शर्माने वाला, वो काम आपसे करवाएगा कि तुम उसमें जो है वो क्या जलील और रुस्वा बन जाओ, तुम किसी को जो है वो अपना मुंह भी नहीं दिखा पाओगे, ऐसे काम जो है वो तुमसे करवा देगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते वकाल रसूल या रब्बे इन कौमि तखजु हाजल कुरान महजूरा। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکایت کا تذکرہ فرما رہے ہیں بحیثیت مسلمان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہمارے لیے شفاعت کرے گا, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت ہے شفیع المذنبین, شفاعت کرنے والا اپنی امت کے گناہگاروں کا. مگر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکایت کا تذکرہ فرما رہے کہ دربار لگے گا جب قیامت کے دن, تو اللہ رب العزت فرمائیں, اللہ رب العزت جو ہے وہ کون ہوگا؟ وہ جج ہوگا. جج جو ہے وہ کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ کے دربار میں جو ہے ایک رٹ کو جو ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ دائر کریں گے, ایک شکایت جو ہے وہ کریں گے. بےسناؤ کہ ہم جو ہے وہ شفاعت کی امید لے کر جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ایسے کام میں جو ہے ہم ملوث ہیں کہ شفاعت جو ہے وہ شکایت سے تبدیل نہ ہو جائے. بےسناؤ کہ شفاعت جو ہے وہ کس سے تبدیل نہ ہو جائے؟ شکایت سے جو ہے وہ تبدیل نہ ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ وقال الرسول, اور کہیں گے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, یا ربی اے میرے پروردگار, ان قوم اتخذوا, یقیناً میری امت نے, اتخذوا, پکڑا تھا اس قرآن کو, بنایا تھا اس قرآن کو, مہجورا, اپنے آپ سے دور کر دیا تھا, اتخذوا کر دیا تھا, اتخذوا پکڑا تھا, ہاذا القرآن, اس قرآن کو, مہجورا, اپنے آپ سے دور. اللہ رب العزت فرمائیں گے, اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے یہ بات کہیں, اولین اور آخرین سب جو ہے وہ کھڑے ہوں گے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آواز لگائیں گے, وقال الرسول, یا رب ان قوم اتخذوا ہاذا القرآن مہجورا, اور کہیں گے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, یا ربی اے میرے پروردگار, ان قومی, قوم جو ہے وہ بمانی امت کے ہے, قوم بمانی جو ہے وہ کیا ہے؟ امت کے ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص قوم کی طرف جو ہے وہ نہیں بھیجے گئے تھے, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہتی دنیا تک جتنے بھی انسانیت ہیں ان سب کے سب کے لیے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عالمگیر پیغمبر ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, پیغمبر جو ہے وہ کیا ہے؟ کافۃ للناس, تمام انسانوں کے لیے کافی پیغمبر ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, و رحمۃ للعالمین ہے, تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, للعالمین مخلوقات کی بات, قوم کی بات نہیں ہوئی. تو قوم سے مراد یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے؟ قوم سے مراد یہاں پر امت ہے, اور قوم کا اطلاق جو ہے وہ قرآن میں جو ہے وہ امت پہ ہوتا ہے. جس طرح حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جس علاقے والوں کی طرف جو ہے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے, وہ سدوم کا علاقہ تھا, اور سدوم کا جو علاقہ تھا تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا علاقہ جو تھا وہ کون کہاں پر تھا؟ وہ تو عراق میں تھا. یہ تو ہجرت کر کے جو ہے وہ آ رہے تھے شام کی طرف, تو راستے میں جو ہے سدوم کے علاقے میں جو ہے اللہ نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا تم یہاں پر رہ جاؤ, اور نبی اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شام کی طرف جو ہے وہ چل پڑے. مگر وہاں پر جو ہے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی تقاریر کے اندر کیا آتا؟ یا قوم, اے میری قوم, قال لقوم ہی, کہا اس سے ان کی قوم نے, حالانکہ وہ ان کی قوم نہیں تھی. تو وہاں پر جو ہے وہ جواب ہمارا کیا ہے کہ قوم بمانی جو ہے وہ امت کے ہے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت جو ہے سورہ زخرف کے اندر فرماتے ہیں, سورہ زخرف 43 نمبر آیت میں, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, تو اس آیت کے تناظر میں تمام مفسرین کرام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ذکر فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ کہ یہ قرآن یقیناً تمہارے لیے بھی نصیحت ہے وَلِقَوْمِكَ اور تمہاری امت کے لیے بھی نصیحت ہے. قوم بمانی وہاں پر بھی امت ہے, امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہاں پر بھی معنی ذکر فرماتے ہیں. تو قوم سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ امت مراد ہے. یعنی کہ صرف یہ شکایت اپنی قوم پہ کریں گے اور باقی جو ہے اگر قرآن کو کوئی چھوڑے, قرآن سے کوئی انکار کرے وہ اس ضمن میں داخل نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک قوم کے لیے ہی نہیں تھے بلکہ نبی علیہ السلام تو ایک عالمگیر پیغمبر, یونیورسل جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک یونیورسل مسنجر ہے, پیغام پہنچانے والے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الرسول اور کہیں گے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا رب اے میرے پروردگار ان قوم اتخذوا یقیناً میری امت نے اتخذوا پکڑا تھا اس قرآن کو مہجورا اپنے آپ سے دور. تو یہ کیا معنی ہے اتخذوا مہجورا؟ اتخذوا کے معنی جو ہے وہ پکڑنا اور مہجورا کے معنی جو ہے اپنے آپ سے دور. تو معنی اس کا یہ ہے اتخذوا قرآن کو اٹھایا تھا ان مقاصد کے لیے جس کے لیے اللہ نے قرآن کا نزول نہیں کیا تھا, صرف جو ہے وہ قول و قسم لینے کے لیے. اسی طرح جو ہے وہ کیا آپ نے تصفیہ کی جو ہے وہ صفائی کے لیے, کیا آپ نے جو ہے وہ جرگے مرکے جو ہے وہ اس پہ جو ہے اس کا تصفیہ کرے قسم کے لیے. اسی طرح جو ہے وہ کیا اس کو جو ہے وہ دلہن کے سر پہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے, گھر میں جو ہے وہ اونچی جگہ پہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے, ریشم کے غلافوں میں اس کو جو ہے وہ چھپایا جاتا ہے, اسی طرح جو ہے اس سے ختم کرتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ دکان ڈالی تو طلباء کو جو ہے طالب کو جو ہے وہ بلایا, مولوی کو جو ہے وہ بلایا, اسی طرح نیا گھر جو ہے وہ تعمیر کر دیا تو مولوی کو جو ہے وہ بلایا, اسی طرح جو ہے گھر سے جو ہے وہ بیٹا نکلے سفر میں تو ماں جو ہے اس کے سر پہ جو ہے وہ قرآن کو رکھتی ہے کہ یہ گھر سے قرآن کے سائے میں جو ہے وہ نکل پڑے. کیا یہ قرآن اللہ نے اس مقصد کے لیے نازل کیا تھا کہ دلہن کے سر پہ رکھو, اسی طرح جو ہے گھر میں جو ہے وہ اونچی جگہ پہ رکھو, اسی طرح جو ہے کوئی سفر میں جائے اس کے سر پہ رکھو, اسی طرح جو ہے یہ قسم کے لیے ہے, یہ جو ہے وہ کیا اپنے جرگوں کی تصویر کے لیے جو ہے یہ قرآن ہے؟ کیا اللہ نے اس کو صرف ختم کے لیے بھیجا تھا؟ یہ تو ایک قانون ہے, یہ تو کیا ہے ایک مکمل ذاتی حیات ہے. یہ تو اللہ نے بھیجا تھا عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے. تو ان لوگوں نے قرآن کو اٹھایا اس مقصد کے لیے جس کے لیے اللہ نے قرآن کو نہیں بھیجا تھا, اور مہجورا چھوڑ بیٹھے تھے اللہ کی کتاب کو اس مقصد اس کے لیے جس کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا تھا. وہ کیا ہے؟ عقیدہ اور عمل کی اصلاح. لتخرج الناس من الظلمات الى النور ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد, کہ لوگ جو ہے وہ ڈر جائے, لوگ جو ہے عقیدے کی اصلاح کر جائے, وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور عقل والے جو ہے اس پہ عمل کرے. قرآن کو تو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا, قرآن کو تو اللہ نے بھیجا تھا لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ, کہ لوگ اس میں جو ہے وہ سوچ اور فکر سے کام لے. سوچے اس میں کس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, کس کام سے اللہ نے جو ہے ہمیں روکا ہے؟ کیا یہ قرآن صرف جو ہے وہ تلاوت کی کتاب ہے؟ دنیا کے اندر کیا آپ کو ایسی کتاب جو ہے وہ معلوم ہے جس کے معنی اور مطلب تو لوگ نہیں جانتے اور صرف الفاظ جو ہے وہ پڑھتے ہیں؟ یہ صرف یہ مظلوم کتاب ہے کہ جس کے معنی اور مطلب سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کی جاتی اور صرف الفاظ پہ جو ہے ہم لوگوں نے اکتفا کر دیا ہے کہ یہ ہمارے لیے باعث نجات ہوگا. اور مہجورا اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی کلام جو ہے وہ کر گئے ہیں. وہ فرماتے ہیں وَتَرْكُ الْإِيمَانُ بِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ, قرآن پہ ایمان نہ لانا جو ہے یہ کیا ہے؟ قرآن کو نہ ماننا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. مِنْ هِجْرَانِهِ, یہ قرآن کی ہجران ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ لکھتے ہیں وَتَرْكُ تَصْدِيقِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ, قرآن کو جو ہے وہ سچا کتاب جاننا یہ بھی اس کی ہجران ہے. وَتَرْكُ تَدَبُّرِهِ وَتَفَاهُمِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ, اور قرآن کے اندر جو ہے وہ سوچ اور فکر نہ کرنا یہ بھی قرآن کا چھوڑ دینا ہے. وَتَرْكُ الْعَمَلُ بِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ، اور قرآن پہ عمل نہ کرنا، یہ بھی قرآن کا جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے. اس پہ ایمان نہ لانا، اس کو سچا نہ جاننا، اس میں سوچ اور فکر سے جو ہے وہ کام نہ لینا، اس کے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ نہ جاننا اور اس پہ عمل نہ کرنا، یہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے، یہ قرآن کا چھوڑ دینا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا شفاعت کی امید لے کر جا رہے ہیں، وہ سیناؤں کے ایسے کام کے اندر مصروف ہیں کہ وہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ شکایت کا باعث نہ بن جائے. ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شکایت کریں گے، اور دوسری طرف جو ہے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ اللہ ہوں گے. تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ رب مانے گا تو کس کی مانے گا، تمہاری مانے گا یا اپنے حبیب کی مانے گا؟ کیا تمہاری جو ہے وہ بہانے اور شانے جو ہے وہاں پر کام آ جائیں گے کہ مولوی نے گمراہ کیا تھا، پیر نے ہمیں یہ بات بتا دی تھی کہ قرآن کے لیے 14 علوم ضروری ہے، مولوی نے بتایا. اگر قرآن سیکھنے کا شوق ہے تو مدرسے میں داخلہ لے لو، 8 سال جو ہے وہاں پر گزارو، تبھی جا کے جو ہے تم قرآن جو ہے وہ پڑھ سکو گے، اور قرآن پڑھنے کے جو ہے وہ تم قابل اور لائق ہو جاؤ گے. اسی طرح جو ہے وہ فلاں صاحب نے جو ہے وہ گمراہ کر دیا تھا، کالے ماتے والے نے گمراہ کیا تھا کہ یار یہ جو ہے ہمیں نہیں مانتے. اسی طرح جو ہے یہ کیا، یہ جو ہے لوگوں کی عقائد کو خراب کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا، تم جو ہے اپنے بہانے کو وہاں پر ہی بنا لو. کہ کیا بہانہ جو ہے وہ کیا ہے، یہاں پر جو ہے اپنے لیے خود ہی بہانہ بناؤ، جواب بناؤ کہ تم کیا جواب دو گے اللہ کو. دوسری طرف اللہ جو ہے وہ بھی پوچھیں گے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ زخرف کی 43 نمبر آیت، وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ قرآن تمہارے لیے بھی نصیحت ہے اے پیغمبر علیہ السلام، تمہاری امت کے لیے بھی نصیحت ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب آپ سے اس نصیحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ بھی سوال کریں گے، قرآن بھی جو ہے ایک اعتراض کرے گا. قرآن بنفس نفیس قیامت کے جن جو ہے وہ اعتراض کرے گا. لوگ جو ہے وہ مصروف ہوں گے، حاجی حج کو گن رہے ہوں گے، عمرے والے جو ہے وہ عمرے گنیں گے، اسی طرح زکوٰۃ دینے والے جو ہے وہ زکوٰۃ کی شمار میں جو ہے مصروف ہوں گے، نمازی جو ہے تہجد گزار، نماز پڑھنے والے، اشراق کرنے والے جو ہے وہ اپنے نوافل میں جو ہے وہ مصروف ہوں گے کہ ہم نے تو اتنے کر دیے. اسی طرح جو ہے وہ سخی اپنی سخاوت کو جو ہے وہ شمار کر رہا ہوگا، اور قرآن جو ہے وہ ایک آواز لگائے گا، رب کے عرش کے سائے میں جو ہے وہ کڑا ہوگا، اور قرآن بھی وہاں پر جو ہے وہ بول پڑے گا، الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. الا خبردار اے لوگو، تم ذرا میری طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاؤ، اپنا شمار حساب کتاب جو ہے وہ چونڈ جاؤ، ذرا میری بات بھی جو ہے وہ سن جاؤ. کیا الا خبردار، من وصلنی وصلہ اللہ، اے اللہ جس نے دنیا کے اندر مجھے اپنے قریب کر دیا تھا، اے اللہ آج کے اس سخت دن میں تو ان کو اپنے رحمت کے قریب بننا. ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جس نے دنیا کے اندر مجھے اپنے آپ سے جو ہے وہ جدا کر دیا تھا، اے اللہ آج اس سخت دن میں آج آپ اپنی ان کو جو ہے اپنی رحمت سے دور کر جاؤ. تو قرآن بھی یہی کہے گا، آج تو قرآن بول رہا ہے مگر کیا حق پرستوں کی زبان پہ بول رہا ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ قرآن خود بولے گا. اسی وجہ سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن کو پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن جو ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے جو ہے باعث شفاعت ہوگا، یہ جو ہے شفاعت کا ذریعہ بنے گا، وہ شفاعت کا سفارش کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي، اور اسی طرح جعلنا مقرر کیے ہم نے، ٹھہرائے ہم نے، لكل نبی، ہر پیغمبر کے لیے، عدوا دشمن من المجرمین، مجرموں میں سے، وَكَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَذِيرًا، اور کافی ہے تمہارا پروردگار، خاص تمہارا پروردگار، ہادیًا راستہ بتلانے والا، وَنَذِيرًا اور مدد کرنے والا. اللہ رب العزت فرماتے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا، جس طرح آج آپ کے دشمن ہے اسی طرح ہم نے جو ہے وہ مقرر کیے تھے ہر پیغمبر کے لیے دشمن مجرموں میں سے. پیغمبر کے دشمن کو تم پہچان چکے؟ پیغمبر کا دشمن اللہ نے کس کو گردانا؟ جس نے دنیا میں قرآن کو چھوڑا، جس نے قرآن کو وقت نہیں دیا. اگر تم ابھی آپ کی اپنی مرضی ہے، مولوی صاحب کہوں، پیر صاحب کہوں، امیر صاحب کہوں یا غریب صاحب کہوں، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے. مگر جس نے دنیا کے اندر اللہ کی کتاب کو چھوڑا تو یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ وہ پیغمبر کا دشمن ہے. وہ کس کا دشمن ہے؟ وہ پیغمبر کا دشمن ہے. یہاں پر جو ہے وہ پیغمبر کی دشمن کا تذکرہ ہوا. اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا 97 نمبر آیت میں، وہاں پر جو ہے اللہ کے دشمن کا جو ہے وہ تذکرہ تھا کہ اللہ کا دشمن جو ہے وہ آدمی. آپ ذرا دیکھ لیجئے، پہلے جو ہے آپ دیکھ لیجئے سورہ حامیم سجدہ کو دیکھ لیجئے. چلے سورہ بقرہ میں قرآن والا جو حق پرست ہے ان سے جو آدمی دشمنی کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن تھا. سورہ حامیم سجدہ کو ذرا دیکھ لیجئے، یہاں پر دشمن کس کو کہا؟ اللہ کا دشمن جو ہے وہ کون ہے؟ آیت نمبر 26، اللہ رب العزت فرماتے ہیں 24 پارا سورہ حامیم سجدہ، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فیہ لعلکم تغلبون. وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ سنو تم اس قرآن کو، ولغوا فیہ، اور شور مچاؤ اس میں، کہ یہ بغیر 14 علوم کے لوگوں کو پڑھا رہا ہے، لوگوں کو صرف اور نحو کے بغیر جو ہے وہ قرآن پڑھا رہا ہے، بغیر مدرسے کے جو ہے وہ لوگوں کو قرآن پڑھا، شور مچاؤ، لوگوں کے عقیدے کو خراب کر رہا ہے. اسی طرح مولوی کو نہیں مانتا، پیروں کو نہیں مانتا، شور مچاؤ کہ لوگ ان سے جو ہے ڈسٹرب ہو جائے، لوگ ان سے جو ہے وہ کیا یعنی بد دل ہو جائے، اسی طرح لوگ ان سے بدگمانی جو ہے وہ پیدا کر جائے. لعلکم تغلبون، ضرور بضرور کہ تم کامیاب ہو جاؤ. کافروں کو بھی یہ حقیقت معلوم ہے کہ جب تک قرآن پڑھا جائے گا، جب تک مسلمان قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ ہم جو ہیں غالب نہیں آ سکتے. اور جب قرآن کو خاموش کیا جائے گا تو تبھی جا کے جو ہے وہ کافر جو ہے وہ غالب ہو جائیں گے. تو اس آیت کے بعد اللہ رب العزت فرماتے 28 نمبر آیت کو بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے، میں درمیان میں آیت کو جوڑ گیا ہوں. ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اللہ رب العزت فرماتے ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، النار آگ. اللہ کے دشمن کس کو کہا؟ جو دنیا میں لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ قرآن نہ سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن، جو قرآن کو خاموش کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے دشمن ہے. ذرا اولیاء کرام کے دشمنوں کو بھی ذرا جان جائیے. 26 پارے کی پہلی جو ہے صفحے کو آپ ملاحظہ کیجئے، سورہ احقاف آیت نمبر 5 اور 6، اولیاء کرام کا دشمن، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ رب العزت فرماتے گمراہوں میں سے بڑھ کر گمراہ وہ آدمی ہے جو اللہ کے سوا اس کو بلاتا ہے، جو اس کی دعا اور التجا کو قبول نہیں کر سکتا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور یہ نیک بندے ان مشرکوں کی دعاؤں سے غافلون، بے خبر ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب اٹھائے جائیں گے لوگوں کو، کانو، تو ہو جائیں گے یہ اللہ کے نیک بندے، لَهُمْ، ان مشرکوں کے، آداءً، دشمن. کیا ہو جائیں گے یہ نیک لوگ جو ہے وہ؟ کیا ہو جائیں گے؟ ان مشرکوں کے دشمن ہو جائیں گے، جو دنیا میں ان کو جو ہے وہ پکارتے ہیں، اے پیر بابا رامدت شی، رامدت شی لیوزانو، دبغداد شاہ میرانا، امانی ولی لمنستانا، تو جو یہاں پر جو ہے ان کو بلاتے ہیں تو قیامت کے دن جو ہے یہ ان کے کیا بن جائیں گے؟ لہم آدا ان، ان کے جو ہے وہ دشمن بن جائیں گے. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہو جائیں گے وہ ان کے بلانے پہ کافرین، انکار کرنے والے. وہ کہیں گے ہمیں کیا پتا ہے تم نے کن کو بلایا ہے، ہمیں تو کچھ پتا نہیں. تو یہاں پر پیغمبر کا دشمن، سورہ حامیم سجدہ کی 28 نمبر آیت میں جو ہے وہ اللہ کا دشمن، اور اسی طرح جو ہے سورہ احقاب میں اولیاء اللہ کا دشمن. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر بے انکار قرآن کا تذکرہ فرماتے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی توحید سے. لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, کیوں نہیں اتری, کیوں نہیں اتر دی اس پیغمبر علیہ السلام پہ القرآن جملۃ واحدہ, قرآن ایک مرتبہ. کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی وحدانیت سے, لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, کیوں نہیں اترتی اس پیغمبر علیہ الصلات والسلام پر القرآن و قرآن جملۃ واحدہ ایک مرتبہ. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ کتاب دیا گیا, اسی طرح جو ہے اس کو بھی ایک مرتبہ دینی چاہیے. یہ کیا بات ہے, کبھی ایک آیت پڑھتا ہے, کبھی دو آیت کا نزول کہتا ہے, کبھی جو ہے وہ تین آیت پڑھتا ہے, کبھی رکوع جو ہے وہ پڑھتا ہے, کبھی سورت جو ہے وہ پڑھتا ہے. کیوں, نبی علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ تھا, جتنا نازل اتنا جو ہے وہ پڑھنے والا تھا. تو ایک ساتھ جو ہے وہ شروع کیجیے اور ایک ساتھ جو ہے وہ پڑھتے جائے, مہینے میں تو ختم ہوگا نا. یہ کیا ہے, تقریباً ڈھائی سال جو ہے وہ ہو گئے, ابھی تک جو ہے ہم جو ہے 19ویں پارے میں پہنچ گئے. یہ کیوں جو ہے وہ توڑا توڑا کر کے جو ہے وہ پڑھتا ہے, کبھی رکوع سے بھی زیادہ پڑھا, کبھی ایک آیت جو ہے وہ پڑھی, کبھی جو ہے وہ آدھی آیت پڑھ کے جو ہے وہ گھنٹہ ختم ہو گیا. تو اللہ رب العزت جواب دے, کذالک, بات اسی طرح ہے کہ اسی طرح توڑا توڑا کر کے جو ہے میں نازل کروں گا, اور توڑا توڑا کر کے پیغمبر جو ہے لوگوں کو بتلائے گا. کیوں, لنثبت بہ فؤادک, اس لیے کہ مضبوط ہو جائے اس قرآن کے ذریعے سے فؤادک, آپ کا دل اے پیغمبر علیہ السلام. ورتلناہ ترتیلا, اور واضح کرتے ہیں ہم اس کتاب کو ترتیلا, واضح کرنے سے. اللہ رب العزت فرماتے کیوں توڑا توڑا کر کے ہم اتارتے ہیں, کہ آپ کا جو ہے وہ تعلق قرآن سے جو ہے وہ ہو, آپ قرآن بیان بھی کرے, آپ قرآن کو سنتے بھی جائیے, آپ قرآن کو سناتے بھی جائیے, آپ شاگرد بھی رہیے, اسی طرح آپ جو ہے وہ معلم یہ جو ہے وہ بنیے. لنثبت بہ فؤادک, اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں. پیغمبر کا دل بھی قرآن کے ذریعے سے مضبوط ہوتا تھا, تو کیا آج امت کا دل جو ہے وہ قرآن کے بغیر مضبوط ہو جائے گا؟ اور آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ نحل کی آیت نمبر 102 میں, وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں, قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا. جبرائیل علیہ السلام رب کی طرف سے قرآن کو لائے اس لیے کہ مضبوط کر دے کن کو, جو ایمان لائے ہیں. ایمان والوں کی مضبوطی کا راز بھی قرآن میں ہے, اسی طرح جو ہے نبی علیہ السلام کی مضبوطی کا راز بھی جو ہے وہ قرآن میں تھا. اور اقبال بھی اس فلسفے کو جو ہے وہ سمجھنے والا تھا, وہ بھی یہی بات کہتا تھا, تو نہ میدانی کہ آئی نہیں تو چیز, زیر گردوں سر تمکینی تو چیز, آ کتاب زند جاوید حکین, حکمت اولا یزالست او قدیم. وہ یہی بات کر گئے, تو نہ میدانی کہ آئی نہیں تو چیز, تو نہیں جانتا کہ تمہارا آئین جو ہے وہ کیا ہے, زندگی گزارنے کا ذات حیات جو ہے وہ, تمہاری کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیا ہے. اور پھر خود ہی جو, اور اسی طرح زیر گردوں سر تمکینی تو چیز, آسمان کے نیچے جو ہے تمہاری مضبوطی کا راز جو ہے وہ کس میں جو ہے وہ پوچیدہ ہے. خود ہی جواب دیتے ہیں, آ کتاب زندہ جاوید حکیم, یہی کتاب ہے, یہی کتاب جو تمہارے سامنے پڑھی, یہی کتاب ہے. اور اس کی حکمت جو ہے وہ کیا ہے, وہ لازوال ہے, اس کا جو کمال ہے وہ لازوال ہے. راہ زنا اب حفظ ہوں دفتر شدن راہبر شدن, راہ زنا اب حفظ ہوں راہبر شدن اس کتاب صاحب دفتر شدن. وہ جو ہے کیا, وہ لٹیرے, وہ ڈاکو, وہ راہزن قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ راہ بن بنے, خود جو راہ پہ ناتے اوروں کے ہادی بن گئے. یہ قرآن ہے, کوئی اور کتاب نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا, اور واضح کرتے ہم اس کتاب کو ترتیلا, واضح کرنے سے. جتنا توڑا اترے گا اتنا ہی ان کی وضاحت آسان ہو جائے گی, زیادہ جو ہے وہ اتار دوں گا اس کی وضاحت جو ہے وہ مشکل بن جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ورتلناہ ترتیلا, مصنف عبد الرزاق کے اندر جو ہے وہ ایک روایت یہاں پر اس کے معنی ذکر فرماتے ہیں اس آیت کے تناظر میں, ورتلناہ ترتیلا حتا تفقہہ, یہاں تک کہ تم لوگوں کو جو ہے اس کے معنی اور مطلب سمجھا دو. ہم توڑا توڑا کر کے اس کو کیوں نازل کرتے, یہاں تک کہ تم لوگوں کو جو ہے اس کا معنی اور مطلب سکھلاؤ. اور یاد دیکھیے قرآن جو ہے وہ نام کیا ہے، القرآن اسم للنظم والمعنی جميعا. اصولی نے فقہ جو ہے جب قرآن کا معنی ذکر فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن نام ہے الفاظ اور معنی دونوں کا. حقیقت میں قرآن نام ہے معنی کا، الفاظ جو ہے وہ کیا ہے، اس پہ اطلاق مجاز میں ہوتا ہے قرآن کا. یہ تو رب نے احسان کیا ہے کہ اپنے کلام کو اللہ نے عربی کی زینت جو ہے عربی زبان کے سانچے میں ڈھل کر جو ہے وہ اللہ نے اس کتاب کو اتارا، ورنہ حقیقت قرآن کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، وہ کلام اور معنی جو ہے وہ مراد ہے جو رب کی طرف سے ہے. قرآن اصل جو ہے وہ کیا ہے، اس کا معنی اور مطلب ہے. یہ تو اللہ نے اپنے جو ہے وہ کیا، اپنے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ قرآن میں نازل کر دیا ہے. تو لوگ آج جو ہے وہ الفاظ کے جو ہے بڑے دلدادہ ہیں، الفاظ کو جو ہے وہ سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دال کو اس طرح پڑھو گے، کام کو اس طرح پڑھو گے، قام کو جو ہے وہ اس طرح پڑھو گے، ہا کو جو ہے وہ یہاں سے پڑھو گے، دعات کو جو ہے وہ فلاں جگہ سے پڑھو گے. مگر جو قرآن کا اصل مقصود ہے کہ اس کے معنی اور مطلب کو جانو، اسی کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دیتے. آج مدرسے جو ہیں وہ بنائے ہیں، فلاں جگہ تجوید کا مدرسہ ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ حفظ کا مدرسہ ہے، تو وہاں پر اس نے تجوید اور اتنے باری باری الفاظ جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان میں آیا یہ بڑا لفظ کس طرح. قاف، آپ کہیں گے یار یہ زبان تھوڑا سا اس کا منہ ہے، اس میں اتنا بڑا لفظ جو ہے وہ کہاں سے آئے، یہ لفظ تو اتنا بڑا کر کے جو ہے وہ بولا کہ پورے کمرے میں جو ہے یہ سما جائے گا. تو چھوٹی زبان سے جو ہے بڑا لفظ قاف، یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے سیدھا قرآن جو ہے وہ پڑھو، اور اس پہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ فلاں قاری صاحب، یاد رکھے قاری تم سب ہو، قاری جو ہے وہ کیا ہو، تم سب ہو. جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ قاری ہے. اصطلاح میں قاری ہر ایک آدمی کو کہتے ہیں جو قرآن پڑھنے والا ہے، جن کو قرآن کی تلاوت آتی ہے وہ قاری ہے. اس کے لیے کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ قاری ہے اور فلاں آدمی جو ہے وہ قاری نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ورتلناہ ترتیلا، تو قرآن جو ہے وہ کیا ہے، یہ الفاظ کے ساتھ معنی کا نمبر معنی نام ہے، اور معنی حقیقت ہے، الفاظ جو ہے یہ مجاز ہے. تو لوگ معنی کے بجائے جو ہے الفاظ کی طرف توجہ دیتے ہیں، فلاں لفظ کو جو ہے وہ اس طرح سیق اللذین پڑھو، سیق اللذین پڑھو. تو اللہ رب العزت فرماتے لنثبت بہ فؤادک ورت اللہ تردیلا ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت تسلی ذکر فرماتے ہیں، لوگوں نے آپ پہ اعتراض کر دیا، تم قرآن بیان کرتے ہو، لوگ اعتراض کر جاتے ہیں. نبی علیہ السلام اللہ رب العزت تسلی نازل فرماتے ہیں، خفا ہونے کی ضرورت نہیں، جس نے اعتراض کر دیا آپ کو میں جواب دے دوں گا، اور جواب بھی اس قسم کا جواب ہوگا کہ آئندہ اعتراض کرنے والا جو ہے وہ زبان نہیں کھولے گا. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ جواب بھی جو ہے وہ اس انداز میں ہوگا کہ دوبارہ جو ہے معترض وہ اعتراض کرنے کی جرات بھی نہ کر سکے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ولا یأتونک بمثل، اور نہیں پیش کرتے یہ لوگ، نہیں آتے یہ لوگ بمثل کسی بھی اعتراض پر، الا جئناک بالحق، مگر آتے ہیں ہم تمہارے پاس، لے آتے ہیں ہم تمہارے پاس بالحق اس کا جواب، واحسن تفسیرا، اور بہترین بیان، بہترین بیان. اللہ رب العزت فرماتے مثل سے مراد اعتراض، نہیں لے آتے یہ لوگ آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی اعتراض، نہیں کرتے یہ لوگ آپ پہ کوئی اعتراض، مثل اعتراض. اور اعتراض کے لیے اللہ نے لفظ مثل کا استعمال کر دیا کہ مثال، جس طرح خیالی ایک چیز ہوتی ہے دوسرے کو سمجھانے کے لیے، تو آپ کو زیر کرنے کے لیے، آپ کو نیچا دکھانے کے لیے، آپ کو خاموش کرنے کے لیے ذہن سے جو ہے کوئی اختراع کر کے، ذہن سے کوئی اعتراض بنا کر جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ کسی طرح جو یہ خاموش ہو جائے، کام کہے گی یار کیا تمہارا استاد ہے، اس کو تو یہ چیز بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ولا یأتونک بمثل، انہوں نے اعتراض کر دیا تو دو باتیں ہوگی، الا جئناک بالحق، لے آئیں گے ہم آپ کے پاس بالحق اس کا جواب، واحسن تفسیر، اور بہترین بیان. حق سے مراد کیا؟ اس کا جواب. مگر کبھی کبھی جو ہے اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے مگر وہ دوبارہ جرت کر جاتا ہے اعتراض کرنے کا، وہ دوبارہ اعتراض کر جاتا ہے. مگر اللہ رب العزت فرماتے واحسن تفسیرا، ایسا جواب میں آپ کو دے دوں گا کہ آئندہ اعتراض کرنے والا اعتراض کا جرات بھی نہیں کر سکے گا، امام نصفی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی تفاسیر کے اندر جو ہے آیت کا یہی معنی ذکر فرماتے جو میں نے آپ کے سامنے کر دیا. کیونکہ اعتراض کا جواب جو ہے جواب کا دو شکوں ہوتی ہے جواب کی. اعتراض کر دیا جواب کے دو شک. ایک شک جو ہے وہ جواب کا یہ کہ اس کا جواب دیا جائے, دوسرا کیا کہ آئندہ کے لیے وہ خاموشی اختیار کر جائے. تو وہ احسن تفسیرہ خاموشی کا نام ہے. الذین یحشرون علی وجوہم, وہ لوگ جو اٹھائے جائیں گے علی وجوہم اپنے چہروں پر, وہ لوگ کہ جو اٹھائے جائیں گے علی وجوہم اپنے چہروں پر الی جہنم جہنم کی طرف. تو دنیا کے اندر تو لوگ پاؤں پہ چلتے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ چہروں پہ چلیں گے, سروں پہ جو ہے وہ چلیں گے. نبی علیہ السلام سے اس آیت کے تناظر میں جو ہے وہ پوچھا گیا, اس جیسا آیات آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل میں بھی گزرا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ جو دنیا میں لوگوں کو پاؤں پہ چلا رہا ہے وہ اللہ اس پہ قادر ہے کہ قیامت میں منکرین کو سر پہ چلائے. اولئک شر مکانن, یہ لوگ جو ہے بدتر درجے والے ہیں. وہ اضل سبیلا, اور خطا ہے سیدھے راستے سے. جو اعتراض کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اور بدتر لوگ یہی ہے, اور یہ کیا ہے خطا ہے سیدھے راستے سے.